na aya nyingine anasema Allah la tabe sami Allah au la Turajiru, anarejea na hili ni kipindi ambacho alimfananisha huyu Ausu bin Samiti, kakewa sana na mkewe kiasi akasema maneno na kuona kama mgongo wa mama wangu. Yaani jambo hili linaonyesha waziwazi kwamba amefika mbali sana mwanamume huyu, amefika mahala kiasi mwanamke yule akimwangalia anamuona kama anamwangalia mamake. Sasa watashangilia la Allah, na wewe jambo lao umelishtakia kwa Allah tabaraka wa taala, alitolewa hukumu kwa sababu tashtaki ila Allah ina mafungamano na yule jijali ambayo aliulizwa na yule mwanamama. Anaulizwa na mwanamama, mtume anashtakia kwa Allah, hukumu ya jambo hili Allah, basi hebu nisaidie mimi, sina nijuao juu ya hukumu ya mwanamume anapomwambia mkewe, wewe nakuona kama mamangu tu. Nini hukumu yake? Wallahu yasma'u, na Allah tabaraka wa taala anasikiliza. Tahawula kuna jinsi mnavyojibizana, mwanamama anaongea na wewe unamsikiliza. Yasma'u, Allah anasikia, bado ana emphasize, Allah anasisitiza sifa yake ya kusikia. Wallahu yasma'u tahawula kuna, na Allah anasikia vile ambavyo mnavyoambiana fi kalamu, katika yale maneno yaliyotukia katika tukio. Inna Allah, hapa mtambue ya kwamba hakika ya Allah samiun, ni mwenye kusikia, sifa hii ni yake. Basirun, na ni mwenye kuona, sifa ya kuona ni yake. Allah tabaraka wa taala yasma'u kulla al-aswati, anasikia sauti zote. Wayubshiru, na Allah anaona. Wayara, na anatazama. Kulla al-makhluqati, viumbe vyake vyote. Wa min jumlati dhalika ma ja'alathu bihi hadhihi al-maqam, na katika jumla ya vile ambavyo amevisikia Allah tabaraka wa taala, basi ni miongoni mwa jadala tuka yale maneno aliyokuwa akikueleza bihi, kwa tukio lao, hadhihi al-mar'a, huyo mwanamke aliombele yako Muhammad. Kwa hiyo hii ni aya ndani yake inathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala yasma'u. Anathibitisha pia katika aya hii Allah yabsiru, anaona wanadamu. Wa qawluhu, na qawli yake Allah alisema, laqad sami'a Allah, hakika Allah pia amesikia. Qawla alladhina qalu, qawli ya wale waliosema, ambao hawa ukisikia ni challenge zinamhusu Allah, hakuna wengine isipokuwa Mayahudi. Hum qawmun min al-yahud, qalu hadhihi maqal, hawa ndio Mayahudi waliosema maneno haya. Walisema nini? Inna Allah faqirun, hakika ya huyo Allah Muhammad, Allah wako huyo, fakirun ni lafa, ni fakiri sana. Wanahnu aghniya, na sisi ni matajiri, sisi tumejitosheleza bana. Mola wako huyo Allah ni fakiri. Maneno hayo wameyazungumza Wayahudi. Hapa kuna uthibitisho sifa gani? Kuna uthibitisho wa sifa ya kusikia, samia. Allah tabaraka wa taala ndiye aliyesikia, kwa sababu nasru aljalal huwa fa'ilun, ndiyo fa'il wa kitendo cha samia. Kwa hiyo laqad sami'a Allah, hakika Allah amesikia, ndio mfanyaji wa kitendo cha kusikia. Qawlan wa qawlun bihi, ambayo hiyo hicho ndicho ambacho kimesikiwa, maneno alladhina qalu, ambayo wale waliosema inna Allah faqirun, hakika ya Allah ni fakiri, wa nahnu aghniya, na sisi ni matajiri. Tunanyofoa pale sifa ya kusikia, inathibitisha kwamba Allah anasikia. Aya nyingine aliposema am yahsabuna alla nasma'u sirrahum, hivi wanadamu wanadhani kwamba sisi la nasma'u, hatusikii sirrahu, mambo yao yale ya siri na nini wanaonong'ona hivi, wanafikiri hatusikii, wanajuao na minong'ono ile ambayo wananong'ona baina yao, hivi wanahisi hawa hatuwasikii? Am la kwamba sisi la nasma'u, hatusikii sirrahu, mambo yao ya siri wanajuahu, na minong'ono yao ya siri najua ma yatanajauna bihi fima bainahu wanajua ma yatahadathu bihi linsanu ma rafihi wayufihi wayufihi tasibu kwa sauti ya chini. Hii ndio maana ya najua kunong'ona. Je, wanafikiri wanadamu kwamba sisi yani Allah jalla jalala hasikii yale wanayozungumza kwa siri, wanajuao na minong'ono wanaonong'ona kwa siri? Hivi wanafikiri Allah hasikii? Swali hili anajibu mwenyewe, bala. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini isiwe hivyo? Kwa nini isiwe hivyo vipi? Kwa nini Allah hasikii? Bala. Kwa nini isiwe hivyo? Bali nasmau, sisi tunasikia dhalika, hayo yote wanaalamu bihi, na tunayafahamu yote kwa ujumla wake. Lakini pia warusuluna, na ushahidi wa kwamba Allah tabaraka wa taala hakikatan ameyasikia, basi malaika wake rusulu hawa si mitume waliotumwa kwa wanadamu, bali hawa ni malaika hasa. Warusuluna, na malaika wetu ladaihim, wako pamoja nao mbele yao kipindi ambacho wanayasema maneno ya siri, wananong'ona minong'ono ya siri. Basi warusuluna ladaihim, na malaika wetu wako pamoja nao, yaktubuna, wanaandika yale yote wanayozungumza, yote wanazungumza wanaandika. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tafsiri nzuri ya aya hii ni sura Qaf, Allah aliposema halipiti halitoki neno kwa mtu, min qawli qawli yote hii qawli yote wao, illa ladaihi, isipokuwa mbele ya mja, mbele yake ladaihi raqibun, kuna malaika anasubiri kineno gani. Atidun, kisha likitoka linaandikwa. Hawa ndio malaika waliozungumza na Allah, wa rusuluna ladaihim yaktubun, ay anshifuhatu, kwa ajili ya kuhifadhi, indahum, kwa wao yaktubuna, basi wanaandika, jamia mambo yote, man yasdaru, yanayotokea, anhum, kutoka kwa waja, min qawlin, sawasawa iwe ni maneno ya qawli au sirrin au vitendo, yote vinaandikwa, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna, ni aya zote zinafasiri maneno haya. Hapa tunapata sifa yenu, tunapata sifa ya kuwa Allah anathibitisha, anaendelea kusisitiza kwamba Allah yeye anasikia kabisa kabisa kwa hakika. Aya nyingine Allah anasema innani ma'akuma asma'u wa ara, anamwambia Musa na Harun. Musa na Harun walifika mahala kana kwamba wana tarabbadi hivi kwamba itakuwaje huyo bwana kazi yake chinja chinja na hivi na hivi. Pale aliposema Allah kumwambia Musa na Harun, idhhaba ila fir'auna, idhhaba ila fir'auna, nendeni ninyi wawili Musa na Harun kwa Firauni, innahu, hakika huko ninapokutumeni kwa Firauni, hakika yake toha amechupa mipaka. Kafika hapo anasema kwa msala Firauni mbele ya watu anakusanya watu, fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la, amefika hapo hiyo. Basi idhhaba, nenda Musa na Haruna ila Firauni, mfateni Firauni, innahu, hakika yake Firauni toha amechupa mipaka, ukafiri wako umepea. Kala Musa na Haruna wakasema, walipoambiwa tuendeni, wakavuta picha ya Firauni jinsi ambavyo anachukua mtu mmoja mmoja, anamtia kwenye tanuri la moto, aweza kumchukua mtu akamtia kitanzi, aweza kumchukua mtu akamchinja shingo yake, ili mradi ni uwaua. Firauni yuko katika hali kama hii. Musa na Haruna wanamkumbuka Firauni mambo yake yalivyo, halafu Allah anatokea kwenda kwa yule. Ah, wakasema kala, wakasema kumwambia Allah, inna inna nakhafu, hakika sisi si kwamba hatukutii Mola wetu, tunaogopa. Kwa hakika tunaogopea. Inna nakhafu, sisi tumeingiwa na hofu sisi kutokana na mambo ya Farao ay yakutu alaina au yatgha, aweza akakupindia malini akawa mkali dini yetu, au ay yatgha au akakupatiliza sisi kwa kuchupa mipaka yake, akakufanya vyote vile ambavyo yeye katika mambo ambayo kwake ni rahisi kuua, kunyonga, kufia, ili mradi inana na khafu, sisi Mola wetu tunamwogopa Farao, tunaogopea yale aliyonayo. Ndipo sasa Allah tabaraka wa taala akasema, qala, akasema innani ma'akuma, mimi niko pamoja na nyinyi wote wawili. Innani ma'a, mimi niko pamoja kuma na nyote wawili. Tena nendeni msiwe na wasiwasi, upo Mungu pamoja nilio nao mimi na nyinyi. Asma'u, nasikia kila kitu kinachoendelea. Wa ara, na naona anataka kufanya nini Firauni, nina njia zangu mimi za kumzuia, kumdhibiti, hawezi kukufanyia chochote. Kinachotakiwa tu nini? Faqula lahu qawlan layyinan, semeni kwake yeye maneno yalikuwa laini katika kumwangalia, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Bas hiyo ndio fanyeni, lakini kusema atakudhuruni, atakufanyeni jambo baya la kukudhuruni, hapana. Innani ma'akuma, mimi niko pamoja na nyinyi wote wawili. Nendeni mko na Haruna, mimi ni mtume wangu, nendeni. Asma'u, mimi kila kinachoendelea nasikiliza. Wa ara, na naona. Mahali shahid alichokusudia Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ni tujue kwamba anaendelea kuemphasize sifa ya kusikia, lakini pia sifa ya kuona. Allah anaona na Allah anasikia. Hizi ni sifa tunatakiwa tuzichukue kwenye maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sura Taha, anathibitisha mwenyewe kwamba Allah anasikia na anaona. Kisha Allah tabarak wa ta'ala akasema maneno yake mengine, alam ya'lam bi anna Allah yara. Huyu sasa ni yule mpinzani mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambaye akiitwa Amr bin Hisham, jina lopewa na mtume ni Abu Jahl, maarufu Abu Jahl, lakini jina lake ni Amr bin Hisham. Huyu kwa inna zake za makusudi alizokuwa akijifanya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumfanyia maudhi, kumkejeli, kumtukana na mambo mbalimbali, akiringia ule ukubwa na utawala alionao katika ardhi ya Makka, basi Allah tabaraka wa taala akasema hivi, huyo Firauni, alam ya'lam, hivi hajui, anna Allah, kwamba huyu Allah unayemtii wewe Muhammad, unaochukua ujumbe kwake yeye wewe Muhammad kumfikisha kwao, hivi huyo Abu Jahal, huyo Amr bin Hisham, alam ya'lam, hivi hataki, hajui kwamba, hivi hajui, anna Allah yara, kwamba Allah anayajua hayo anakufanyia wewe Muhammad, hivi hajui kama Allah anaona? Ay amma alima anna Allah yarahu wa yasma'u kalamahu, hivyo hajui kwamba Allah anayajua kila anayozungumza na kila anayosema katika maneno yao, anamuona anayoyafanya na pia vile vile maneno anayozungumza anasikia, hivyo huyo Abu Jahal hajui hilo? Basi Allah tabaraka wa taala sayujazihi ala fa'ilihi, basi Allah tabaraka wa taala kuthibitisha kwamba alikuwa anaona kila maudhi Abu Jahal alikuwa anayafanya kwa kumfanyia mtume, na kila mambo alikuwa anayafanya Allah alikuwa anayaona, basi sayujazihi, Allah atamlipa ala fi'lihi, kwa matendo yake, akamma jazaa, tena kwa ukamilifu wa malipo. Hili ni jambo linathibitisha kwamba Allah anaona kila tendo linalofanyika kwa mja wake. Aya hii makusudiwa ni kwa Abu Jahal, lakini sifa ya kuona ni kwa waja wake wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea kunyofoa, tunanyofoa zile sifa ambazo Allah anajithibitishia mwenyewe. Hizi ni aya ambazo tuzingatie kwamba makusudio sio vita, tuanze kuelezea Abu Jahl alifanya nini, sijui Firaun alifanya nini. Hakusudii hiko. Sheikh al-Islam anakusudia hizi aya na miaka tupate kujua kwamba sifa anazosifika nazo Allah zipo zile ambazo yeye mwenyewe anajithibitishia ndani ya Qur'ani kwamba sifa hizo anasifika nazo. Miongoni mwa sifa hizo ni sifa ya kusikia, ama anasikia, sifa ya kuona, ama anaona. Aya gani hizi tunazozisoma? Zingatia kwa makini, usipite tu kwenye Qur'ani bana bila mazingatio. Allah atakuuliza swali, afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi nini hivi hawa watu hawaizingatii basi Qur'ani? Afala qulubin aqfaluha, au katika nyoyo kuna mifuniko havizingatii kabisa kuwa Qur'ani ukipita na maana gani? Basi hizi aya zina sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli nyingine anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yaraka hina taqumu, sura ash-shu'ara. Allah anasema basi mtakase Mola wako ewe Muhammad, kipindi ambacho unamtakasa Mola wako uwe na yakini kwamba huyo Mola wako ambaye wewe unasimama usiku wa manane kuswali kwa ajili yake, unanyanyua mikono kumuomba yeye kwa kumkusudia yeye, kuelekeza haja zako, basi huyo ndio hasa astahiki kuabudiwa, huyo ndio hasa anastahiki kuombwa, huyo ndio hasa anastahiki kutukuzwa. Kwa nini? Vile unavyofanya visimamo vya usiku, funga zako na mengineyo, huyo ndiye alladhi yaraka, ambaye yeye Allah ana sifa hii, anakuona bwana. Hii natakumu kipindi kile unanyanyua mbavu zako usiku, pinda pinda la usiku unanyanyua mbavu zako, tatajafa junubuhum anil mabadi yadruna rabbahum khawfan wa tamaa, anawajua waja wake wanaozinyanyua mbavu zao, wananyanyua mbavu zao usiku, watu wa korona, mtu anyanyuka mbavu zake anazinyanyua kwenye kitanda cha starehe, anasimama kwa ajili ya Mola wake, na hili jambo ameanza Mtume Muhammad kulifanya, na Allah tabarak wa taala anamriwaza mtume wake kwamba ufanyalo hufanyi bure, ufanyalo si kwamba linaruka patupu, hakuna mwangalizi. Hapana, unayemwabudu usiku wa manane Muhammad unavimba miguu, basi endelea kufanya jambo hilo, kwa sababu unayemwabudu ndiye anastahiki. Kwa nini? Alladhi yaraka, yeye ndiye ambaye anakuona, hina takumu, kipindi wengine wamelala viumbe, yeye ndiye anayekuona kile kipindi ambacho wewe umenyanyuka kwa ajili ya kumwomba yeye, yeye anakuona. Watakallubaka fi sajidin, na yeye ndiye ambaye anakusogelea karibu sana mja wako, anamsogelea karibu sana mja wake, na kama jinsi ulivyo wewe Muhammad, basi anakusogelea sana wewe fi sajidin, kipindi ambacho unapokuwa kwenye sijida. Waislamu, hakuna kipindi ambacho Allah anakuwa karibu mno na mja wake bali ni kwenye sijida pale. Pale kwenye sijida pale, pale unaposujudu pale, unapoweka paji lako la uso pale, subhana rabbiyal a'la, ukasema maneno haya, basi Allah yuko karibu mno pale. Ndio mahala ambapo mtume anasema fa'tsiru bid'a, basi kisirisheni mahala pa sijida kuomba dua nyingi. Ombeni sana kipindi paji lenu la uso liko ardhini, mnasimamisha ibada za sala, basi hapo ndo Allah anakuwa karibu sana, yuko karibu mno na nyinyi, kisirisheni maombi hapo. Sasa kipindi Allah anakuwa karibu zaidi na mtu anaposujudu, misikiti inarindima na gogoro na vidole machoni, msikiti ule bwana hawaleti dua ya pamoja, sijui wametoka Uislamu gani huu, wametoka dini mpya, tunaona dini mpya sisi, hatuoni kote huko, nena nunge tutaombewa dua zetu kwa pamoja, nenda msikiti wa ngapi tutaombewa dua ya pamoja, nenda Dar es Salaam tutaombewa dua ya pamoja, nenda China tutaombewa dua. Basi tunaona barabara ya saba tu, hakuna dua, hakuna zikiri, hakuna kadha, tuna swali, tuna masharifu na mawalidi, hatupati baraka zao, basi tumradi tunamaliza tu, sio mwenye na wake. Nini wanatuletea watu hawa? Fujo, kelele, mizozo, vidole machoni. Mbona Allah anajisemea mapema hapa? Kuna mahala ndio sasa omba unavyotaka. watakallubaka fi sajidini, kipindi mpo katika sijida pale, leteni maombi pale. Na Mtume ndiye aliyesema hakuna mahala anakuwa karibu mno Allah na mja wake ila ni pale anapokuwa kwenye sijida pale. Pale ndio sasa aonyeshe kulalama na Mola wake, mtu aonyeshe udhalili wake pale, aonyeshe udhalili wake kwa Allah na haja zake kama anazo, hebu na azilete pale kwenye sijida. Basi vipi mizozo iwe? Kwani hii dini imeanza kwa Waislamu walioko barabarani saba mpaka iwe kelele hivyo na lawama nyingi? Mbona dini hii ina msingi kutoka kwa Mtume Muhammad, na huyu mtume ndio mtume wetu wote? Taja China, taja Marekani, taja wapi, wote kwa ujumla, umma huu, umma wa mtume wetu huyu huyu Muhammad. Kwa nini tusimti kwa mtume atuelekeze? Tukifika kwenye sala za faradhi, kipindi tumemaliza, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, mtume unatuelekeza nini, tufanye nini ili tuondokane na mizozo? Wote tukutanike kwenye mafunzo yako, wewe ndio tunakukubali peke yako kwa mtume. Hebu tutolee mizozo tuelekeze. Watu hilo hawalitaki kabisa. Darasa kama hizi wazikimbia watu, pengine mtu atakaa darasani ndio atajua kumbe mtume ilivyokuwa katika sala za faradhi. Haijanukuliwa hadithi hata nyonge, hadithi hata dhaifu, hadithi hata ya kuokoka jalalani, hajawahi mtu kuipata ya kuleta kwamba mtume huyu hapa kitabu hiki kinasema alivyomaliza mtume kipindi chake na masahaba, akimaliza kutoa salamu aliwahi kusema al-Fatiha. Na alete basi mtu hadithi kwamba aliwahi mtume hata kusema al-Fatiha, hata kuomba kunyanyua mikono, hakuna kabisa hadithi hapo kitabu hapo. Loma tuweka ni maksudi, vitabu duniani viko vya aina moja tu. Hivi unavyoona hapa, nenda popote kwenye Waislamu wanaotegemea maandiko ya kumsimulia mtume, watakuambia kuna Sahih Bukhari tunayo hapo, kuna Sahih Muslim tunayo hapo, kuna Musnad ya Imam Ahmad Muhammad tunayo hapo. Kuna zile zile zinapopatikana huko ndio tunavyo hapa. Hatuna vitabu vyetu tulivyovitunga tukachapisha Dar es Salaam au hapa Dodoma au Tanzania hii au Afrika Mashariki. Vitabu vyote vinachapishwa kule ambako vinachapishwa vitabu vya miji mingine na nchi zingine. Hivi vitabu sio tumejitungia, ni vitabu ambavyo vimethibiti mwenendo sahihi wa Mtume Muhammad. Hakuna bwana, hakuna tumepekua vyote, hakuna. Sisi wenyewe tupenda, tupenda hasa mawali wa kiwemo huko, baraka zangu zipata sikotaka. Lakini tutafanyaje? Mtume wetu hakutufundisha, tutazuazua vipi? Na mtume bado anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote mwenye kuzua katika dini yetu hii lile ambalo halina mafunzo kutoka kwa mtume anarudishiwa mwenyewe. Vipi tufanye jambo ambalo tukilimaliza kulifanya Allah anaturudishia wenyewe, hakuna malipo? Vipi tufanye kitu ambacho kina maana, hakina faida yoyote? Vipi? Ndio maana tuwaacha, na sio kama hatujui, sio kama hatujui. Hapana, tunaacha kwa sababu hatuoni kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad, hasa hasa katika swala za faradhi. Tunapomaliza swala ya jamaa na imamu wetu akatoa salamu, basi mfano wake ni kama mtume alipokuwa anaswalisha maswahaba, alipokuwa akitoa salamu. Hatuoni mafundisho alikuwa anafanya nini zaidi ya kuwa yeye mwenyewe alikuwa analeta azkari zake, alikuwa analeta istighfari, anamwomba Allah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa Allah lahu al-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu as-salam wa la ilaha illa Allah mukhlishin lahu ad-din wa law karaha al-kafirun aw Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum mpaka mwisho wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim somo na mtume na soma sura al-ikhlas qul huwa Allah ahad Allah as-samad mara moja sala ya'uduhu mara moja sala al-akhir mara moja sala ya'isha lakini mara tatu sala al-fajr mara tatu sala al-maghrib hundo kwa mwendo wake mtume Muhammad hatukuona akiimbisha maswala zake al-fatiha au subhanallah alhamdulillah hatuoni hadithi yoyote. Sasa kama ni magomvi, ndugu zetu, mwaleta magomvi ya nini? Siturudi kwa mtume Muhammad aliyopewa kibali cha kuweka mitindo ya ibada. Kwani dini hii baada ya Allah kuilazimisha duniani aliwatuma mitume, wao ndio wao wanafundisha mitindo ya ibada katika kila zama. Kwa zama za Mtume Muhammad, kibali cha kuweka mitindo ya ibada akampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atakayokupeni Mtume mafunzo ya dini chukueni, atakayokukatazeni Mtume katika dini liwacheni. Si kibali hivi. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, imekuwa nini kwa Mtume wangu Muhammad ni kigezo kwenu kilichokuwa chema. Watu wakileta islahi wakafanya vile alivyokuza Mtume, maneno wale watukosesha sisi, wale ni mpya hii akipata kuona sinakaza. Basi ukisema mpya, atakuwa mpya wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa sababu kwake ndio tunatoa mafunzo, kwake ndio tunachukua maelekezo. Na hatujaona hilo jambo, hili ni moja tu. Kama sehemu inaoleta magomvi ni dua, Allah mwenyewe anasema anakusogelea karibu kipindi huko kwenye sijida. Sasa una maombi gani wewe? Hebu lete sasa vile unavyojihisi, haja yako hatani nini kwa Mola wako akupe. Hebu muombe mwenyewe ndani ya sijida, unamtegemea imamu ambaye shida yake nyingine, wewe una shida nyingine, matokeo yake ndio imamu akuombea. Allah tunakuomba Allah utujalie tuongeze wake, wewe uko unasema amini, una watu wanne, unataka wewe idadi zifike ngapi? Wewe unachotaka hapo kama unalitikia amin, mwenzio na mmoja, miaka inazofika na mmoja, analalama na mola wake au majama tu, mwasifu jalie na kuongeze wake mbali. Na wewe unasema Allah tukubalie maombi yetu, Allah tukubalie maombi yetu. Sasa kisha kukubalia wewe unataka kutimiza ngapi? Na wewe una wanne. Inakiweje kwa kweli? Bali hizo alfadhi baada ya nyakati maimamu wanawekwa msikitini kwa makabila. Bwana msikiti umejengwa na wagogo, haongozi yoyote hata na elimu yake, aje na elimu mpaka ndo namwambukia muda wa kuwa faulu. Kabila gani? Mimi naendelea kwa samani, nimeenda hadi Madina, Makka, si wapi tuli, si tunataka mgogo hata kama mjinga mgogo hapo. Matokeo yake misikiti inaongozwa kwa makabila, asimikwa mtu sehemu ya uimamu, hajui chochote. Matokeo yake sasa, mnaotaka kuombewa anakuombeeni vyovyote, mnataka dua anakuombeeni vyovyote, potelea mbali. Rabbana zidna ilma, wengine wanaendelea kwenye majuzuu juzu ama huku nyuma kuna rabbi zidni ilma warzula abas, mi sijui kitu lakini inayoweka basi ndio inakuwa dua yake. Rabbana zidna ilma, tena hiyo Rabbana kasoma soma kidogo, lakini utasikia hivyo rabbi zidni ilma, anajiombea yeye. Wewe umekalia Qurani, mwenzio kajiombea mwenyewe. Ewe Allah niongezee elimu, wewe unasema tukubalie maombi yetu, au kajiombea mwenyewe. Lakini huyo anayejua pia anasema Rabbana, Rabbana zidna ilma warzuqni fahma, warzuqna fahma, anaweka heri kwa sababu si mrura ajui kitu, ana warzuqna fahma, fah kwa heri fahma. Ujui wewe ndio nani unasema ndiye ni rabbi ham kako. Ukirudi nyumbani, ukirudi nyumbani unakuta mpaka mbwa wanaopagua parua kwenye majaa takataka, wanapekua pekua sehemu ya mitaa, wanayasukuma kwa mikono chuchu, kwa sababu fahma kwa lugha ya Kiarabu, fahma ni mkaa, fahma ni mkaa kwa lugha ya Kiarabu, fahma kwa he, fahma kwa he, hiyo ndio ufahamu. Sasa ukisema Rabbana zidna ilma, wewe unazidishia elimu, warzuqna fahma kwa he, fahma utuzidishie ufahamu wa dini. Tayeb, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, na uturuzuku mika, ndio utarudi nyumbani na mika kwa. Lakini si ndio mmetaka muombewe, na hili ndio ndio ni mburura, mmetaka wewe msikiti wa wadengereko, mnataka awe imamu mdengereko, msikiti wa Wanyamwezi mnataka msikiti kuongoza wa Mnyamwezi, anajua hajui, lakini awe Mnyamwezi. Matoko yake kutojua kwake kitu, aende tu asukuma sukuma mambo kama haya. Hili ndio jambo ambalo linaonyesha wazi Waislamu wanaweza wakafika wakazozana kwa jambo ambalo halina thamani. Sura ilivyo, Allah anasema watakallubaka fi sajidin, anakusogelea karibu sana kipindi ambapo uko kwenye sijida. Na mtume akasisitiza hata kwa umma wake, sikisirisheni sana maombi yenu pindi mnapokuwa katika sijida. Hebu amka usiku, lete maombi yako unayotaka, Mola wako anakusogelea karibu. Bali kumi la mwisho la usiku, kama tutavyoona kwenye hadithi ya kitabu hiki, tutakuta Allah tabaraka wa taala anateremka katika wingu wa kwanza, katika uthibitisho wa sifa za kuteremka kwa Allah subhanahu wa taala katika wingu wa dunia, kuja kwa ajili ya kusikiliza maombi ya waja wake. Nani ana shida? Nani ana matatizo? Nani ana haja? Nani anakaza? Yule aliyokuwa amekuta yupo katika sala anaomba, yupo kwenye maombi anaomba, yupo kwenye sijida anaomba, na Mola wake amesogea kwa ajili ya kumwitikia. Eh bana, si ndio mahala pake hapo? Vipi ulete kelele msikitini, tunataka dua, tunataka dua? Hii ni katika sehemu ambayo watu wanatakiwa wajifunze mno juu ya jambo la dini yao. Tayyib. Ay wa yaraka in sallaita fil jamaa, na Allah anakuona wewe pindi ambako unapokuwa unaswali katika swala jamaa, rak'an wa sajidan wa qa'ima, pindi unapokuwa na rukuu, pindi unapokuwa umesujudu, Muhammad unapokuwa umesimama, innahu huwa samiu, kwani hakika yake yeye ni kusikia, al-alimu, pia vile vile ni mjuzi. Na Allah anasema pia katika aya nyingine, fasayara Allahu amalahu wa qul imaru, anamwambia mtume wake, sema Muhammad, waambie Waislamu, waambie Waislamu wasiwe wingi wa maneno. Acheni perepete sana kwenye Uislamu. Uislamu si ushabiki kama wa mipira. Uislamu si siasa. Uislamu si lolote katika mambo ya kimila na desturi. Uislamu ni dini ya Allah. Waambie Muhammad, imalu, hebu dini hii inahitaji utendaji bwana, dini inahitaji utendaji. Muhammad waambie Waislamu, fanyeni, acheni maneno, fanyeni. Fasayara Allahu amalakum, Allah ataona mnachokifanya katika matendo yenu. Wa rasulahu, na mtume wenu atakuoneni mnachokifanya. Walmuminuna, na waumini pia wenye kuhitajia hata imani ya dini yao wataona mnavyofanya. Acheni mizozo, acheni maneno, fanyeni kwenye dini. Dini hii ni ya utendaji, si ya kusema tena. Ay satadhharu a'malukum linnasi wa tura fi dunya وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hizi ni aya ambazo zinathibitisha kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah. Hii ni moja katika sifa zake subhanahu wa ta'ala. Na hapo tunaendelea na aya za mbele ili tuangalie miongoni mwa sifa Allah tabaraka wa ta'ala anazojisifia mwenyewe ndani ya Qur'an. أنتم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقوله نقولياك الله تكوف نقولياك الله تكوف المسيح وهو شديد المحال ناك سمتين وقوله ومكر الله أو ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Naam. Sikuelewa. Nasema. Anasema ndugu yetu wa kuli imamu hajisikia nini kisoma. Wa kuli imamu Allah anamwambia Mola wake Muhammad, Allah anamwambia mtume wake, fanyeni. Allah ataona mnachokifanya, na mtume ataona, na waumini wataona. Aya tukiruka tumeisoma. Usinzie kidogo. Nipitie kidogo sisi. Tayeb. Allah anasema wa huwa shadidul mihal. Na aya nyingine anasema wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wa qawlihi na qawli yake nyingine innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Aya hizi mpaka hapo nazo zina ujumbe peke yake special ambao ndani yake kuna kuthibitisha sifa zingine ambazo Allah tabaraka wa taala yuko nazo. Sifa zenyewe ni mbili tu, Allah tبارك وتعالى katika aya hizi kuanzia wa huwa shadidul mihal wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun kisha innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, basi ndani yake kuna isbatu al-makr wal-kaid lillah ta'ala ala ma yaliqu bihi, kuna kudhibitika au Allah tبارك وتعالى anathibitisha makri. Makri ni vitimbi ambavyo makri na kaidi ni kalimatani mutaradifatani fil maana. Makri ni vitimbi na pia vile vile kaidi, kiangalia na kufasiri kaidi ina maana moja na makri. Ambayo yote ni mfano wa ile hali ya kusudio jingine lakini ukafanya jambo jingine, na hasa jambo ulilolifanya la kuvutia, lakini unachokusudia kwa yule unayemvuta ni kumtia mbaroni na hatimaye akajuta vile ambavyo alihisi umemvuta kwa upendo. Mfano wake ni ule tulioutoa istidraj, kwa maana ile chambo unachokitia kwenye ndoano ya samaki, ile chambo ni chakula, unapotumbukiza kwenye maji yule samaki umemfanyia makri, umemfanyia kaidi, kwa maana umemtamanisha kuonyesha una upendo naye kumwekea nyama. Makusudio yako wewe kwenye ile nyama ni kumpata yeye mzima mzima, ambaye kipande ulichokiweka ni kidogo kama ukucha, wewe kwako ukimtoa samaki utakata mapande mapande mapande mapande mapande, utatia kwenye tumbo wewe na familia nzima, kwa yeye alipokula kapande ka hivi tukanyama. Tumeona kwa hivyo hii ni mfano ambao utakujulisha kwenye nao kwenye jambo la makri au kaidi. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Inna kaydi matin, vipi? Ni vile duniani wewe unapopewa mimali, unapopewa watoto, unapopewa kaza, umaarufu, afya njema, jina kubwa, sijina kaza, vyote hivi unahisi uwezi kwa vile wengine wanapohangaika wapasi, alafu unaitakidi mtoaji mwenyewe ni Allah, wewe utaitakidi kwamba Allah hakupi isipokuwa Allah hakupenda. Si tunaelewa na? Si mtoaji ni Allah. Wengine si wanahangaikia hivyo. Wewe si unavyo, wengine si hawana, si ndio? Lakini kila ufanyalo dili linaitika. Dili, kila ukigusa dili linaitika. Kila ukigusa ukiweka mchongo unaitika. Dili linaitika. Sijui mepu, mepu, kuna mepu. Yaani vyote vinatiki, vinatiki, vinatiki. Siku zote unapanua miradi, unaongeza majumba, unaoa wake, unafika mahali unajuta, mwisho wa nne, mwisho wa nne. Ingekuwa kwa, yaani unajiona bado. Sasa wengine wangaika huko, wengine wangaika, inafika mahali unaona hivi kama vile ambavyo hivi nilivyo mimi na dhulumu watu, siswali baadhi ya nyakati napingwa na mambo yangu baadhi ya nyakati, siswali kabisa. Kuna baadhi ya nyakati mtu haki yake kabisa, lakini namdhulumia mbalini. Kuna kipindi unajiona kabisa madhambi kuchungu zipo na hapa, lakini mimali ndio kuchokota kuumwa mpaka inafika mara unamuuliza, what is my wife, mara ya mwisho nimeumwa lini? Mara ya mwisho nimeumwa dengue hivi, mara ya mwisho nini mke na hii? Yaani mtu anafikiri mara ya mwisho umeugua lini? Mtu anashinda kwa afya njema kila siku jimu, kila siku yaani afya siku, watoto kochokocho ukikudalia hapa kudalia hapa, unacheza nao nacho nyumbani rote rote na saa zote na watoto wako. Sasa wewe unafika mahala pa unaona mimi pamoja na mazuluma kutoswali kwangu, wakati mwingine nikiona wamenizumia zumia kisheria siwezi kuongeza wanne, basi natoka offside, offside nazo nyingi. nyekitu wa msaidi nyesigari kutengia ni siki na imina hivi kama haya ni yafanyayo haya ni mazami mbuna napata check unajua kwenye msofa mbligani siyutu ya mbiengo kama uli kama hivi na msaidi ni makosa napataje hivi amna lolote tunatishana ama shesi moto siku tunatishana amna lolote mtu waji najua ni Allah wengine wanaangalia mnapata alafu atakasirika tunapozuia na hii logic ndio maana mtu akisirika msikitini hizi ndio logic za watu ukitaka kumjua mtu kipindi anacho alikuwa anajua anamfurahisha Allah basi akiishiwa anatoka mkewa anakuja msikitini Allah anakuwa na mkorofi msikitini pangu hapo pangu anafanya yake ya kusali ukifika bana kutoa na watu msikitini kwa kuifisha mizozo wanakuambia matendo bwana hapo bwana hapo mama mwenyewe akija unamjua sivi zake ndio huyu unampisha mtu kumbe kaja kwa ajili ya ziki mtu anasisi ziki kakafirikiwa na Allah kupata Allah kafurahi kumbe bana kule kupata ni kaidi hizi ni kaidi za nani hizi ni kaidi za Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakupa na makosa yako anayajua unayafanya na ndio unazidi kumkera basi yeye kwake anaona ili wewe aje kutie mbaroni vizuri ndio anakupa na hayo maswali kichwani kwako inamfurahisha Allah ndio yanazidi ndio unakuwa mbali hamuoni watu kila anavyozidi kuwa na mali ndio kibri kinazidi kibri amjana michango msikitini kwenye kapu anakuwa ni wote mnanjani mchango sio nini pozekano mtu anaingiza mkono anaanza kutafuta kwanza anazunguka noti zote anaenda kwenye vichele akikuta vichele zile rauli zote anaziacha anataka mapengo ndio ajua 50 hii meno ndio 50 pap ndo anatoka na 50 pamba sasa hii shilingi yenyewe katoa 50 anaweka fumba hivi anachanganya pale kwenye kile kama vuu avanza amwezi kujua kama 50 na njaa mimi ni position kwa nimetoa njaa kwa nakula kwa lala nakula leo unajiona wewe ndo hivi bana sio kwamba ukimkera hivyo Allah kutoa sadaka ndio tabii kila unapotoa 50 ukirudi nyumbani dili limetiki mtongo umetiki sidi ni umetiki mambo yani kuna kuna unapigia simu baba mimi tunahitaji sauti yako tu kwenye tangazo kwa sauti yako turekodi tuweze kwenye nini tutakulipa kila atakayesikiliza ndio basi utakuta hakuna pepo ya kuswaliswali hakuna pepo ya kuswaliswali basi wewe unachukulia na wewe kwenye nini mtu atupokea simu na sasa hakuna pepo ya kuswaliswali hakuna pepo ya kuswaliswali ndio mtoe sisi michongo inazidi hili jambo ujue ni kaidi za Allah kaidi bwana ni kaidi hizi ni kaidi kwani amwaoni watu wana majina makubwa leo hii hali ya kuwa kwa fuska walizonazo hakuna anayewazidi kuna mtu ambaye jina lake anakodi training nzima kwa ajili ya yeye na ufuska na wale watakaofanya ufuska mgongoni kwake kawabeba na kalipa training nzima training twendeni Kigoma Shabam, na hizo hela sio kama kapoteza akifika na akarudi kuna bonus TRA inatoa kwake yeye tu achilia mbali hilo ana mambo mangapi ambayo tangazo kwenye bango tu kapiga dole tupu anaonyesha bidhaa basi kila bango linapokaa pale kila siku ana hisa yake hakuna zaidi ya hapo kuna bonyeza nyota ili upate mwemba huu bonyeza nyota ili upate mwemba huu kila anayebonyeza kaunti yake inaingia za hizi za kirejareja kama hivi kakaa nyumbani anashangaa tu kwenye simu ujumbe unaingia kwenye CRDB shilingi ngapi zimeingia kwa ajili ya matangazo yako ya biashara trademark umeingiza milioni 52 kwa Tanzania nzima kakaa nyumbani Aya kwenye simu chai inaingia anaambiwa kwa nyimbo zile za nyota bonyeza hivi una milioni 35 3355 na senti 50 kwa ajili ya bonyeza nyota chagua mambo huu ana 80 milioni kakaa hapo nyumbani kwa nini asimpigie simu Wema Sepetu njoo baby na atakayofanya mule ni yale ambayo huwezi kuonyeshwa kwa sababu ukiona manake yale ambayo tunayasema yale kuna siwezi mimi kufanya kama wanavyofanya Waislamu. Hivi ni Waislamu kisi kwa nataka pepo mimi. Kinyume nyume. Piga vitu. Uma wa Lutu ushapita, uma wa Lutu ushapita, uko na shazidiwa sisi hatumo, leta vitu. Piga yale nini? Jitu linafanya vitu vya ambapo wewe ukiangalia unakumeza ukazini na pale pale pa mtu huyo anza, lakini ndio kwanza anamaliza tendo lake message char ile ile kwa milioni 35 sasa hivi ni milioni 48 na 955 goleza nyota matangazo ya biashara sasa hivi ni milioni 95 na 550 ndio zinaingia. Toto anaambia ni katika masanii namba moja ni toto hiyo. Hili ni namba moja katika matoto yenye hela Tanzania, matoto masanii yenye hela Tanzania ni toto hilo. Hivi ni kwa sababu anamfurahisha sana Allah, yaani ana kapenda sana, yaani anamfurahia sana, ndio maana anampa sana. Bali ukimkagua ukimkagua kagua ukimtekua tekula chama cha Freemason ni yule. Ukimtekua tekula tu kidogo unakuta kumbe mteja mzuri wa jamaa wale yumo. Na kule kuna mambo ambayo chagua moja, tupe mtoto wako, tuchukue chinja mtoto, au mfanye mama yako, mfanye mama yako kama mpeo. Chagua hiyo. Ukiingia kule ndio unachagua, yaani wewe chagua, na ukiingia bila mama kutoka, hamna kutulipa. Wewe chagua moja wapo, mtoe baba yako mzazi, jivunje uume wako usifanye kazi au zile, yaani hivyo, kisha ndio tunaenda sawa. Ndo mali tutakutangaza, wewe ndo utakuwa maarufu, muziki yako ya ovyo ovyo tu tutaifanya iwe ndo babu kubwa, kanyaga kanyaga nini nini, wewe ndo utakuwa babu kubwa, wewe kila kitu. Lakini wewe tukubalie tu lolote katika mambo haya. Ndio mnashangaa mara kila safari mtu ana mama yake, kila hafla anampongeza mama yake, kila siku kutoka siku nje siku ana mama yake, kila leo au jiulizi kwa nini mama yake, mama yake, mama yake, kwa nini? Pengine ni tiki yule mama, tatizo mama tafanyaje? Hivi ni jambo ambalo ujue kali ni Allah anavyotoa, si kwamba anatoa kwa kukua kakupenda kakuata. Ar-Rahman, tusisahau Ar-Rahman. Allah ana sifa nini? Ana sifa ya Ar-Rahman, rehma zake duniani bila bila kufanya nini, hachagui wewe kuwa mshenzi, kuwa mbaya, anakupa anakupa. Lakini hiyo ni kaidi. Hiyo ni nini? Ni kaidi. Sasa Allah anasema wa huwa katika hizi aya, wa huwa shadidul mihal wa makru makran wa makru makra wa makra Allah wa makru makra Allah wallahu khairul makirin wa makru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Huko imekuja hivyo, Sheikh Fauzan ameweka na wa makru wa makra Allah wallahu khairul makirin, kisha akaiweka na hiyo wa makru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Hivi ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala kwenye aya hizi anathibitisha kwamba ana sifa za vitimbi, ana sifa za kufanya vitimbi kuwafanyia watu, na yeye ndio mbora wa vitimbi. Allah subhanahu wa taala, yeye Allah ndiye mbora wa kufanya vitimbi, wa huwa khairul makirin. Aliposema wa huwa shadidul mihal, maana yake ni shadidul kaidi, yani kama kuna kaidi za binadamu wanafanya vitimbi, yeye ni shadidu almihal bi maana kaidi, yeye ana vitimbi vilivyokuwa vikubwa mno. Kisha aliposema wa huwa shadidul mihal, akasema wa makaru, na makafiri wanafanya makri, wanafanya vitimbi. Wa makara Allah, na Allah tabaraka wa taala yeye anawafanyia vitimbi. Vipi na ukafiri wao? Hakuna mahala ambapo panaongoza kwa sura ya kuvutia kama Ulaya, kama Amerika, kama kadha. Miji yenu yote mnaona siku zote sehemu ya kuiga ni huko, si ndio? Si ndio? Lakini ndio kaidi yake, kuonyesha Allah tabaraka wa taala anawafanyia kaidi ili wajione wao ndio wao, kisha atawatia mkononi akhera, watakuwa ni mukhalifali, watakuwa ni sinari khalidun khalidina fiha abadan. Sasa kaidi gani iliyokuwa kubwa? Kaidi gani iliyokuwa kubwa? Ni kaidi ya Allah tabaraka wa taala. Makri gani iliyokuwa kubwa? Ni makru Allah, wa makru wa makra Allah wallahu khairul makirin. Kisha maana kama hiyo inakuja wa makaru makran, wakafanya makafiri wakafanya vitimbi, wa makarna makran, na sisi tunawafanyia vitimbi, wa humla ya shuhuna. Lakini vitimbi tunavyofanya vipi? Tunavyofanya sisi humla ya shuhuna, wao hawajui. Ni nani ambaye yuko katika uhai wa leo ana ndoto ya kwamba ivyo alivyo kuna mambo atakutana nayo afera, hali ya kuwa hana yakini na Qur'ani tukufu na mazingatio? Ni nani anajua hilo? Hizi sasa ndio jambo la wahumla ya shuhuna, hawajui taamaki. Mtu akifika akhera anakutana na mambo ambayo yamezungumzwa ndani ya Qur'an, ndio anajua oh, kumbe Allah alikuwa ananifanyia hivi, nilijua kunipa vile kanitenda, kumbe ndio leo nina matokeo haya. Kazi inakuwa ni kubwa na majuto. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Mtu atalalama siku ya kiyama akinata mkono wake akijuta akisema, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila, ole wangu mimi leo, ningeifanya njia hii ya mtume, ningeifanya kwa mando njia yangu mimi. Haya yote atalalama mtu siku ya kiyama, na hata makafiri watajuta siku ya kiyama. Hii ni kutokana na nini? Wao makaru walimfanyia Allah vitimbi, na Allah anasema wa makarna makra, na sisi tunawafanyia vitimbi. Wa hum la yashuruna, haja kwa wao hawajui. Kisha anasema Allah, innahum yakiduna kaida, hakika wao makafiri makureshi wanafanya vitimbi mbalimbali. Basi wa akidu kaida, na mimi nawasubiri nitawafanyia vitimbi vile vile. Hili ni kuonyesha Allah anathibitisha makri wal kaid, kwamba sifa ya makri na kaidi lillahi ta'ala, lakini ala ma yaliku bihi, katika yale mafungamano yanayohusiana na utukufu wake Allah. Si vitimbi vile ambavyo vinakuwa katika sura ya kibinadamu, kwamba mtu anaweza kufanya kitimbi na kitimbi chake kikafeli. Unaweza kufanya kitimbi na kitimbi chake kikafeli, mtu akazana nishakugundua, nishakugundua, twende sisi tukale, twende tukale nyumbani, nishakugundua wewe, unataka uninunue mimi? Siami kafu, siami kafu, nishakugundua wewe. Kila siku twende tukale home, twende tukale nyumbani, twende tukale nyumbani, twende tukale kwa Mungu, uniingize kingi mimi ningesi sema, nishakugundua siji tena kuneleza mtu nishaku. Sasa hii sio makri za Allah, ziko hivi mara moja tu umegundua mtu. La, makri ya Allah unakuwa wewe hujui kabisa, kiasi unajionea mambo ndio yako hivyo, kumbe tayari kasha kutarget, na Allah akikutia mkononi unakuja kuzinduka tayari umezama, yupo kwenye majuto. Hii ni sifa ya Allah tabaraka wa taala ya makri. Naam, swali tayib, hayo maswali kita muda tayib. Nazinduliwa hapa kwanza tuswali, kisha ndipo tuendelee na aya zinazofuata ambazo zitakuwa zimebeba ujumbe mwingine, ili tuweze kukamilisha darasa letu leo. Aqulu hadha, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Shukrani.